ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już sobota, 24 dzień kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci mówią o poprawiającej się sytuacji epidemicznej. Wczorajszy raport potwierdził prawie 11 tysięcy zakażeń. Liczba szczepień przeciw COVID-19 w Polsce przekroczyła 10 milionów. Aleksiej Nawalny przerwał głodówkę. Ostatnie dane epidemiczne potwierdzają, że poprawia się sytuacja w Polsce. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że o spowolnieniu trzeciej fali pandemii świadczy parę wskaźników. Możemy powiedzieć, że sytuacja ulega poprawie i są wskaźniki, które o tym mówią. Mniejsza liczba testów, mniejsza liczba widoczna, zauważalna, jeśli chodzi o pacjentów dochodzących do covidowego systemu, a więc zgłaszających się do lekarzy rodzinnych, mniejsza liczba osób przyjeżdżających na izby przyjęć SOR-y, również szturmujących oddziały zakaźne. W związku z tym no jest lepiej i ta różnica jest rzeczywiście duża. Resort zdrowia we wczorajszym raporcie potwierdził prawie 11 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 539 osób. Tymczasem przyspiesza Narodowy Program Szczepień. Minister Michał Dworczyk poinformował na Twitterze, że w Polsce przekroczona została liczba 10 milionów wykonanych szczepień przeciwko COVID-19. Jak dodał, zgodnie z deklaracjami premiera, celem rządu jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca czerwca. To dzięki rosnącym dostawom preparatów i nowym punktom, gdzie można się zaszczepić. Między innymi w województwie zachodniopomorskim jest już ich 20. W piątek przybyły kolejne w Myślibożu i Stargardzie. W porównaniu z pozostałymi punktami te powszechne różnią się skalą szczepień, wyjaśnia Małgorzata Koszur, rzeczniczka zachodniopomorskiego NFZ-u. PSP mają szczepić masowo. Minimum 200 osób dziennie, o ile działają w mniejszych miejscowościach, lub minimum 500 osób dziennie, jeśli są w miejscowościach powyżej 50 tysięcy mieszkańców. W maju przewidywane są zwiększone dostawy szczepionek. Tylko duże punkty z dodatkowym wsparciem organizacyjnym i potencjałem osób kwalifikujących i szczepiących są w stanie skutecznie wspomóc lokalne punkty populacyjne. Od maja w województwie zachodniopomorskim planowane jest uruchomienie w sumie 28 punktów szczepień powszechnych. Aleksiej Nawalny przerwał głodówkę. Apelowali o to lekarze, którzy w ostatnich latach monitorowali stan jego zdrowia. Opozycjonista poinformował za pomocą internetu, że dzięki ogromnemu wsparciu dobrych ludzi w Rosji i na całym świecie dwukrotnie odbyło się w jego sprawie konsylium cywilnych lekarzy i po raz pierwszy przekazano mu wyniki badań. Przetrzymywany w łagrze polityk prowadził protest głodowy od 31 marca, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. O przerwanie protestu głodowego zaapelowali lekarze współpracujący z Aleksiejem Nawalnym. W ich ocenie głodówka weszła w fazę, która zagraża życiu opozycjonisty. Pod apelem podpisała się m.in. szefowa Sojuszu Lekarzy Anastazja Wasiliewa oraz trzech specjalistów, neurolog, kardiolog i anestezjolog. Jeśli głodówka będzie kontynuowana nawet przez krótki okres, to z przykrością stwierdzamy, że wkrótce nie będziemy mieli kogo leczyć, podkreślają autorzy apelu. Przerywając protest głodowy, Aleksiej Nawalny podkreślił, że zaniepokoiła go diagnoza lekarzy, którzy ostrzegli, iż w każdej chwili może umrzeć. Przyznał również, że do takiej decyzji skłoniła go troska o kilkadziesiąt osób, które w ramach solidarności z nim także ogłosiły głodówkę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważny apel. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Policja przestrzega przed fałszywymi rachmistrzami. Do osób, które nie wezmą udziału w spisie przez internet, dzwonić będą rachmistrzowie, ale od 4 maja. Okazje te mogą już teraz wykorzystać oszuści i naciągacze, którzy bazując na niewiedzy ankietowanych zechcą wyciągnąć wrażliwe dane, mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie komisarz Andrzej Fijołek. Jeżeli ktoś zadzwoni, poda się za rachmistrza i będzie wypytywał o takie dane, które nie powinny do nikogo trafić, mam tu na myśli na przykład numery kont, loginy, hasła do konta przez internet, czy też numery kart kredytowych, zwłaszcza te zawarte z tyłu karty, a więc numery CV, czy też datę ważności karty, no tu możemy się spodziewać, że mamy do czynienia z oszustem niż z rachmistrzem. Prawdziwy rachmistrz takich pytań nam nie zada. Spis potrwa do 30 września. Można wziąć w nim udział poprzez stronę spis.gov.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas sporo chmur, na północy możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz, krupa śnieżna i deszcze ze śniegiem, w górach śnieg. Od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 9 w centrum, do 11 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapomniana, działająca w latach 80. londyńska formacja The Team, która w 85 roku zadebiutowała singlem Wiki Waki House Party i to jeden z trzech singli, które wydał ten zespół. Jednak nie słyszymy teraz wersji oryginalnej, a lekko współcześniony edit autorstwa Australijczyka doktora Packera. W dzisiejszym dwugodzinnym secie DJ-skim w Trójce pojawi się jak zawsze mnóstwo różnych gatunków muzycznych. Będzie disco, funk, house, brzmienia z lat 80., a nawet big beat. Nie zabraknie też polskiego akcentu. Nazywam się Norbert Bożym, występuję pod szyldami Holiday 80 i Last Robots. Można mnie też usłyszeć na antenie radiowej czwórki. I wanna go, wanna go, wanna go. Program Trzeci Polskiego Radia. Skateboarding is not a hobby and it's not a sport. Skateboarding is a way of learning how to redefine the world around you. The way of getting out of the house, connecting with other people, and looking at the world through different sets of eyes. When you're a skateboarder, especially in the 1970s when everyone thought it was a hobby, they all thought it was like a strange version of a yo-yo or a hula hoop, it was very under the radar. And most people, when they saw a swimming pool, they thought, let's take a swim. But I thought, let's ride it. Za nami nagranie Portugalczyka Xinobiego zatytułowane Skateboarding, które zremiksowali Holendrzy z grupy Crack and Smack. A teraz słyszymy utwór Francuza Jukseka zatytułowany Party Fine, czyli dokładnie tak, jak nazywa się jego wytwórnia. W utworze słyszymy odniesienia do disco, punk funku czy też elektro. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia. I used to live in a psychic city. I never knew what would happen in a day. I might be looking out the window and a friend might say, come on over, over. Its own secret life. I might be washing up the dishes and the kitchen might say, hang around baby, baby. I'd fall in love every minute on the street. We might be walking around the corner and our eyes might meet. Where you been, darling, darling? Where you been, darling? We've been holding this moment for you. Where you been, darling, darling? Za nami nagranie grupy Yacht, utwór Psychic City, zremiksowany przez grupę Classics, a teraz słyszymy nagranie z roku 92, wykonywane przez londyńską formację Stereo MCs. Tyle, że dziś nie usłyszymy oryginału, który znany jest pewnie każdemu wielbicielowi lat 90., a wersję bardzo rzadką, czyli remix. Jest to dubowy, niemal instrumentalny remix autorstwa Future Sound of London. Program Trzeci Polskiego Radia. Your construction smells of corruption. I'll manipulate to recreate this air to go around saga. Gotta launder my karma. Karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma, karma. Gotta launder my karma. Brytyjska formacja Low Fidelity All Stars uważana jest za jeden z zespołów tworzących w stylu big beat, gatunku bardzo popularnym w drugiej połowie lat 90., gatunku spopularyzowanym przez Fatboy Slima i The Chemical Brothers. W roku 98 ukazał się ten utwór zatytułowany Battle Flag. O stylu zespołu niegdyś mówiono, że jest to inteligentny big beat. Yeah. ground and nobody turns around. Step on up, you can claim the highest star. Yeah.